Hujambo mpenzi msikilizaji mtanashati wa vipindi vya radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari mchana huu. Kwanza muhtasari wake. Rais wa Jamhuri anahitaji kifungo kwa watu wanaowaua wenzio, ni tamko alilolitoa jana katika kipindi kwa umma. Bei ya chakula cha msingi kama vile mchele inapanda kila kukicha. Katika taarifa hii ya habari, wanunuzi watatuambia sababu, na umaskini wa baadhi ya familia za raia wa kabila ya Watwa ni changamoto kwa watoto wao kushiriki shule kijijini Mubuga, tarafa Giheta mkoani Gitega. Karibu kujiunga nasi, mimi ni Omer Nduayo. Eric Wimana yuko nasi kimitambo. Katika taarifa hii ya habari utajuzwa zaidi. Isanganiro. Habari kamili. Rais wa Jamhuri anahitaji kifungo kwa watu wanaotenda makosa ya mauaji tu, huku waporaji wakitakiwa kurudisha mali za watu. Katika kipindi kwa umma jana Jumatano, Rais Evariste Ndayishimiye anaamini kuwa hayo yatapunguza gharama za serikali kwa wafungwa. Anajuza pia kuwa mtu anayekabiliwa na kesi ya mauaji ana haki ya kulindwa. Tumsikilize katika tafsiri ya Jean-Marie Mayonga. Kuhusu masuala hayo, tulikuta ni vyema idara ya sheria iundwe vizuri, kwani endapo idara hiyo ipo, kuna hitaji la raia wa Burundi kuishi salama kwa amani na furaha. Jambo jingine linalohitaji kufahamika vizuri, je, hivi kesi zinapokatwa hali inakuwaje? Kuna watu waliotenda uhalifu unaoadhibiwa kisheria wanaowekwa ndani, ila tuligundua kuwepo tabia tunayoendelea kupambana nayo pale ambapo hugundulika kesi zisizohusiana na mauaji, mfano deni kati ya wanakesi eti amefungwa. Hizo ni kesi za kawaida zinazojitokeza kati ya raia. Sipendi kuona mtu aliyowekwa jela kama sio muuaji, ni hasara kwa taifa. Fikiria mtu alikuwa akitumikia taifa kwa maendeleo yake na familia yake, unamweka korokoroni. Wewe ndiwe unatakiwa kumlisha, usalama wake pia unautekeleza wewe mwenyewe, huku mtu huyo akiwa hakutenda kitendo cha mauaji. Ninaamini jela ni la wauaji ili kulinda raia, na mahala hapo kuna stahili kwa sehemu ya ukosoaji kwa wauaji. Hao ndio wanaweza kuwekwa ndani, lakini hata hivyo hao pia wanahitaji kulindwa kihaki, maana ni watu. Asasi na Bariza inayotetea haki za wafungwa inapokea vyema tamko la Rais wa Jamhuri kuhusu wafungwa. Jean-Marie Nshimirimana, kiongozi wa asasi hiyo, anakumbusha kuwa waliitaka muda mrefu Wizara ya Sheria kupendekeza kazi za mikono za maendeleo ya taifa kama adhabu kwa wafungwa wanaokabiliwa na kesi za kawaida. Tumsikilize katika tafsiri ya Romuald niyo yabivuze. Parubatswe ni jambo yavuze yuko abanyororo mu mabohero hobamo baruhe. Tulifarijika na kauli kuwa gerezani wasalie wafunga walio na makosa makubwa, hasa mauaji, lakini pia nao haki zao ziheshimishwe, wasiishi kama wanyama. Sisi kama watetezi wa haki za wafungwa na familia zao tumepokea vyema kauli ya rais. Katika shirika letu na Bariza, tafsiri yetu kwa kauli hiyo kuwa wabaki gerezani wahalifu sugu, hao si walioua watu tu, lakini pia alizungumzia wanaobaka wanawake, matapeli wakubwa. Makosa hayo hayatasamehewa, ila kinacholeta faraja ni kwamba alisema kuwa wezi, ikiwa ni wale wanaoiba serikali, raia ama matapeli, kwa hao alisema kuwa jibu si la kuwafunga jela, maana na kuwa wanaharibu maendeleo ya umma na kuhatarisha maisha ya familia. Katika shirika na Bariza tuliomba hayo tangu zamani, ili mtu ambaye angekumiwa miaka 5 atumikishwe kazi za maendeleo ama aelewane na mshtaki wapatanishwe. Hakika nasi tusiwe na hasira kama rais anavyohubiri, kwa sababu kuna wanaofungisha watu kutokana na hamaki na adhabu. Yote yakiisha kwa Warundi, hakuna budi kwa amani kutawala. Ije rero hamujyo chika mu Barundi ntacho buza yuko amahoro arama. Jamari Shimirimana ni kiongozi wa asasi Nhabariza inayotetea haki za wafungwa. Bei ya mchele ya panda hovyo kila kukicha katika soko mbalimbali unakolanguzwa. Kwenye soko ya ulanguzi iliyoko karibu ya soko ya Ruvumera maarufu Saint Augustin, kilo moja hulanguliwa 2500 wakati ambapo kilo hiyo hiyo ilikuwa ikilanguzwa faranga iliyoko kati ya 1700 na 1800 siku chache zilizopita. Wauzaji kama vile wanunuaji wanaitaka serikali kufuatilia swala hilo kwa ukaribu. Huyu ni mmoja mawalanguzi, mawanunuzi kumradi. Kwa kuhemea tunaona vinakuwa vigumu sana, tunakutana chakula na panda bei, na sisi tuko na familia kubwa hapa, hatuna makazi, unaona kukula ni hatari, tunakutana mchele ni bei, tunakutana kununua mafuta vinapanda, ukitafuta makalo unakutana na panda. Sasa kwa hii masikuku za bonane kweli sisi tunaona kama ni shida, watoto hawatapata haki si ya kufete sikuku ya bonane kwa sababu tunajikutana hatuwezi, sisi ya kuhemea tunashindwa. Kwa hiyo tunaomba kabisa leta ya Burundi mtusaidie kama mnaweza kutupunguzia hata bei ya chakula na vingine. Na nyumba zinapanda bei, kila kitu kinapanda bei, tunateseka sana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikia vema kwenye masafa ya FM 89.7 mjini Bujumbura na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya nchi, bofya www.isanganiro.org. Umaskini wa baadhi ya familia za raia wa kabila ya Watwa ni changamoto kwa watoto wao kushiriki shule kijijini Mubuga tarafa Giheta mkoani Gitega, hali inayowapelekea kuliacha mara wanaposhindwa kupata franga 1000 zinazohitajika kwa malipo ya walimu mbadala. Waeleza wazazi wa watoto wa kabila hiyo wanaohitaji kupigwa jeki, huku wakiomba watoto wao kutokutozwa pesa hiyo. Afisa elimu Giheta anajuza kuwa pesa hiyo haiwezi kukosa kutozwa kwa watoto wote wanaosomea tarafani humo. Anaunga mkono hata hivyo pendekezo la hisani kwa watoto wa kabila hiyo ya Watwa. Gerard Nibigira. Kwa mjibu wa wazazi wa kabila ya Watwa wa kijijini Mubuga tarafa ya Giheta mkoani Gitega, ukosefu nao wa kabili uliongezeka kutokana na kwamba viungu walivyokuwa wanafinyanga na kuwawezesha kuishi hapo zamani hivi vilirudiriwa na sufuria za chuma na ndoo na jerekani vya chuma pia au vya shanda. Wathibitisha sasa kwamba matokeo hayo ni kuwa elimu ya watoto zao ya dhoofika kwa sababu za njaa pamoja na kukosa pesa za shule, pakiwemo pesa 1000 za kila muhula za malipo ya walimu wa muda. Wanalani jambo kwamba baadhi ya watoto wa Watwa waliacha shule kwa sababu za ukosefu wazazi wao na njaa na kutopata pesa zile 1000. Ni kwao sasa kuomba misaada kutoka serikalini na kwa watu wema wote, pamoja na kuondolewa malipo ya pesa hizo 1000 kwa kila mtoto mwanafunzi wa kabila ya Watwa. Mbali na hayo, wajulisha kwamba muhula wa kwanza uliopita wa mwaka wa shule huu huko kijijini Mubuga, watoto wa Watwa watano waliacha shule kwa sababu za ukosefu wa wazazi wao na njaa, ambapo mwanafunzi mwingine Mtwa hakuambiwa alama alizozipata minajili hakulipa pesa za mishahara ya walimu wa muda. Kwa upande wake, kiongozi wa idara ya elimu tarafani Giheta asema pesa hizo 1000 za malipo ya walimu wa muda zalipwa na wanafunzi wote, kwani ziliamuliwa na baraza la madiwani. Aongezea kuwa msaada kutoka mahala tofauti hata katika tarafa kwa watoto wanafunzi Watwa utakuwa wa maana kubwa. Tuaktega Jani Bigira, Radio Isanganiro. Gerard Nibigira, shukrani sana. Kujilinda utoaji pesa kwa watu ombaomba ni njia mojawapo ya kutokomeza fikra ya kuishi maisha ya kuombaomba katika akili ya watu wanaoishi maisha hayo. Maoni ya baadhi ya watu wanaoendesha shughuli zao mjini kati waliozungumza na wenzetu Bujumbura leo Alhamis. Wanaamini hata walemavu wanaweza kuishi bila kuwa omba omba. Wanawataka wazazi wanaowatumia watoto wao kwenye shughuli hizo kuachana na tabia hiyo, au sio? Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Unapozunguka maeneo tofauti jijini kati Bujumbura, kuna shuhudiwa watu omba omba. Miongoni mwao kuna wanaoketi wakiomba pesa watu hususan kwenye barabara inayotambulika Avenue de l'Amitié mbele ya shirika la bima la Sokabu. Wengine wanapatikana kando na mzunguko wa barabara na huwa wakijongelea watu wakati ambapo gari zilisimama kutokana na jinsi taa zinazorahisisha mawasiliano barabarani nyakati zinapoonyesha rangi ya njano. Na hayo yanashuhudiwa kando na benki CRDB na mbele ya barabara inayotambulika Uplona inayopatikana kando na hoteli ya Waterfront. Baadhi ya raia tuliozungumza nao wanaeleza kwamba watu wanaotoa pesa kwa watu hao ombaomba ndio wanao mchango wa kusababisha vitendo hivyo vya ombaomba kuendelea kuonekana kwa kasi. Baadhi ya raia tuliozungumza nao wanaeleza kwamba ni sharti vitendo hivyo vipigwe marufuku kwani vinazorotesha mila na desturi za raia wa Burundi. Raia mmoja tuliozungumza naye anaeleza kwamba hatambui kamwe jinsi mtu ambaye ni mlemavu wa miguu hawezi kutumia mikono yake kwa kutafuta lishe ya kila siku bila kutegemea misaada. Raia huyo alipata nafasi ya kutolea wito wazazi kudumisha nidhamu kwa watoto wao ili wawajengee mustakabali bora kwa kuwapatia mahitaji ambayo hayatawapelekea kuwa mitaani wakidhihirisha mwenendo ombaomba. Sheria mpya ya kuadhibu makosa ya jinai iliyosainiwa mnamo tarehe 29 Disemba mwaka 2017 inafahamisha kwamba vitendo ombaomba vinaadhibiwa kulingana na kifungo kati ya siku 14 na miezi miwili pamoja na kulipa faini 5000 kufikia 10000 sarafu za Burundi. Jean Marie Vianney Ngenda Kumana, shukrani sana. Kutokushiriki kwa serikali katika mitaji inayotoa kwa mashirika ni mojawapo sababu ya mashirika hayo kutokutoa faida inayoridhisha. Tathmini ya Leonce Sinzinkayo, mtaalamu wa mambo ya uchumi wa serikali. Mtaalamu huyo anadhani kuwa sheria inayoidhinisha mashirika hayo ina haja ya kubadilika. Leonce Sinzinkayo anaamini kuna haja pia ya kuunda kituo kinachoweza kufuatilia kwa ukaribu mitaji ya serikali inayowekwa kwenye mashirika hayo. Na saa 7:34 katika studio za Radio Isanganiro, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari mchana huu. Zetu shukrani ni kwa ninyi kuwa nasi. Shukrani zangu pia ni kwa Eric Uimana kuniunganisha nawe kimitambo. Omer Nduayo sina la ziada, kasoro kukutakia mchana mwema. Cheerio.